Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և արող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյանը։ Արցախը պաշարված դղյակ է, անհաս անանց մի ամրոց, որից անդին ականապատ դաշտ է, որն անցնողը փշե պսակով է օշտվում։ Արցախը դիտակետ է, շրջանակված մի կտավ, որից դուրս ամեն ինչ հուշ է, երազ, կարոտ, երանություն։ Արցախն աշխարհին կապող միակ կամուրջը փակ պատուհան է, գոց դռնակ, որից այն կողմ թողնվածը մասունք է քոթանք ժամանակից ու կյանքից, վայելք հոգևոր ու աշխարհիկ իմաստներով։ Հայրենիքի Արցախ հատվածը հոգևոր աղերսի մեջ է բազմահազար այն վանքերի ու մատուռների, եկեղեցիների ու սրբավայրերի հետ, որոնց հետ ամրանում նորոգվում ենք նոր ուխտերով և ուխտագնացություններով։ 2020 թվականի աշնանային 44-օրյա տխուր ողբերգական պատերազմական իրադարձությունների նախաշեմին էր։ Ստեփանակերտից ուխտավորների խումբն ուրախ զվարթ ժամանել էր գուգարած թեմ, անտեղյակ ամիսներ անց տեղի ունենալիք ագրեսիայի որոգայթին։ Հաղպատի, Սանահինի, Աղթալայի, Օձունի վանքերից ամեն մեկը մի հսկա իշխան էր կարգված շրջակա ձորերի ու կերճերի վրա, Դեբեդի հովտի ձախապնյա բարձրադիր սարահարթի վրա, Հովհանես Օձնեցու ծննդավայրում, Օձուն գյուղում վերխոյացողը հայ միջնադարյան ճարտարապետության գլուխգործոցներից Օձունի բազիլիկ գմբեթավոր հոյակերտն էր և նրան մերձ վաղ քրիստոնեական շրջանի մի կոթող, որը Հայաստանում քրիստոնեության հաղթանակը նշանավորող խոսուն հուշարձաններից է։ Ստավանդության Թովմաս Արաքյալը եկեղեցու վայրում օծել է քահանանների ու եպիսկոպոսների, ներկայիս եկեղեցու շենքը կառուցվել է 5-րդ դարում, ավելի հին 4-րդ դարում Գրիգոր Լուսավորչի եւ Տրթատ 3-րդի կողմից կառուցված միանավ բազիլիկ տիպին պատկանող եկեղեցու տեղում։ 5-րդ դարում եղել է Գերանացած կղմինդրե ծածկասալերով եռանավ բազիլիկ, իսկ գմբեթակիր մույթերը գմբեթն ու քարե կամարակապներն ավելացել են 6-րդ դարում։ 8-րդ դարում Հովհանես Օձնեցին կղմինդրե սալածածկերը փոխարինել է քարով։ 1888 թվականին Աբովյաններն ավելացրել են զանգակատները։ Այս եկեղեցու պատմության ուրվագծերին ծանոթ էին գրքերից ու գիտեինք անգիրարած ոտանավորի պես։ Օձունի գավիթ հասցրած ոլորապտույտներից հետո հասկացանք, որ վանքը մերդեն բացվել էր գրքի պես, ու մեզ ամպերին հասնող սրբավայրում դիմավորողը Տեր Վրթանես քահանա Բաղալյանն էր։ Ուխտավորների սուղեկիցը վանքում ծառայության էր նշանակվել 2006 թվականին և երկարատև ծառայությունից հետո 2021 թվականի սեպտեմբերին տեղափոխվել է Արագածոտնի թեմ, բյուրականի Սուրբ Հովհանես եկեղեցի։ Բարեկամներ, Տեր Վրթանեսը վանքը ներկայացրեց ջանադիր մանրամասնությամբ։ Առաջարկում ենք միանալ մեզ ռադիոօգտագնացության տարբերակով հաղորդակցվելով ներկայացված նյութին, երգեցողությանն ու աղոթքին։ Եկեղեցու տեղում Գրիգոր Լուսավորչի Տրթատ 3-րդի ժամանակ խաչքար են կանգնեցրել, եկեղեցի են կառուցել։ Այդ եկեղեցին 4-րդ դարին է փոքր եղել, 5-րդ դարում մեծացվել է, չափսերին ա դարել, 5-րդ դարում եռանավ բազիլիկ ա եղել, Գերանացած կարտակին եռակողմ սրահներով, երերուքի, տորմակի վանքի նման, ջգրաշենի նման։ 8-րդ դարում Իրակոս Գանձակեցու վկայության համաձայն Սուրբ Հովանի մաստասեր կաթողիկոս Օզնեցին իր հայրենի Օձուն գյուղի եկեղեցին կամարակապ և գմբեթավորա դարձրել։ այսքան գմբեթը, քարի կամարակապերը, գմբեթակիրսյուները 717-ից 728 թվական են։ Ունենք 4-րդ դարի քանդակներ, որ 5-րդ դարում առաջի անգամ, 8-րդ դարում երկրորդ անգամ օգտագործվել են, 5-րդ դարի պատերը ունենք, 8-րդ դարի գմբեթը, քարի կամարակապերը, գմբեթակիրսյուները։ Դրան շրջանակում կենաս սառը պատկերված 5-րդ դարի քանդակախումբը։ Վերևի կտորը 4-րդ դարի բեկորա։ Աչից ու ձախից կտրված 5-րդ դարում էստեղ օգտագործված 4-րդ դարի բեկորա, ահեղ դատաստանա պատկերված։ Գահի եզրա աջ կողմում կտրված գահից աջ աչակոմյան սրբերի դաստա։ 4-րդ դարի բեկորա 5-րդ դարում պատը կառուցելու ժամանակ էստեղ շինաքարա օգտագործվել։ Եկեղեցին վաղ միջնադարյան եզակի կառույցներից է, որտեղ հայամատաբար ամբողջականորեն է պահպանվել արտաքին սրահը, որի շնորհիվ մեծացել է եկեղեցու ընդհանուր ծավալը։ Աղոթասրահը եւ արտաքին կամարաշար սրահը համաժամանակյա կառույցներ են։ Բազիլիկն աչքի է ընկնում 6-ից 7-րդ դարերի վաղ քրիստոնեական արվեստին բնորոշ պատկերախանդակների ու զարդախանդակների բազմազանությամբ, որոնք կիրառված են չափի բացառիկ զգացումով։ Եկեղեցու արտաքին եւ ներքին պատերին կան բազմաթիվ հայերեն արձանագրություններ։ Ներսում է 4 գմբեթակիրսյուները, գմբեթը քարի կամարակապերը 8-րդ դարեն, պատերը 5-րդ դարեն, ունենք բայց 4-րդ դարի հատվածը։ Այստեղ ծաղիկներ ունենք, աջ վերևի անկյունում հրեշտակ է։ Այստեղ երկրորդ հրեշտակը կա ձեռքին պսակով, հարակո Ողսյան բեկորա, ձախ կողմում տակա ծաղիկները վերև հրեշտակա, այստեղ հրեշտակա ձեռքին պսակով։ Հարակոմ Սերոբե Կամքերոբե 5-րդ դարի ավանդատան հատակից է։ Ձախից կտրված եւ վերևի տակահասկերով վերևը թրջուններով 4-րդ դարի խաչա։ Միացման տեղից 3-րդ քարին աջ կողմով 6-ից 7 սանտիմը պատի մեջ մտած գավազանաձև խոչով ծորենի հասկերով աչից էլ պատի մեջ մտած 4-րդ դարի խաչա։ Այստեղ ունենք, պիտի սա հորիզոնական լինի, այստեղ ուղահայաց է, դրած եզրաքարա, հելի 4-րդ դարի քանդակազարդ քարա։ Այստեղից 3-րդ շարքը աշտևի ու շրջանի արանքը մաստիկ ունի, աջ կողմը պիտի ներքևը լինի, կողքի վրա տեղադրված 4-րդ դարի խաչա։ Այստեղ ունենք հորիզոնական պիտի լինի ուղահայացած եզրաքարա։ Կարմիր գիծ ունենք, զգեստի փեշ կա, պատերը ծեփված, ամբողջը որմնանկարված են եղել։ Դավիթ Հարամոնեցին արել որմնանկարները 728-ից 735։ Այստեղ ունենք 4-րդ դարի խաչ, գավազանաձև պոչ ունի, տակը ծորենի հասկեր են, հատման կետերում էլ կիսագնդիկներ են։ Իշխանանիստ, եպիսկոպոսանիստ օթյակ է եղել, բայց հիմա որպես երկչախմբի տեղ է ծառայում։ Դուք եք վերաձևավորել։ Վերակառուցել ենք, օթյակ է եղել իշխանի ազնվականի համար։ Աստվածամոր մեր հայտի քանդակն ունենք, Աստվածամոր Հիսուս Մանկան։ Մուտքի դռան պսակին ա եղել 5-րդ դարում այս քանդակը, որ դեմքերը չկոտրվի, այնտեղից հանվել, վերվել աներս, աչից եւ վերևից կտրվել, այստեղ տեղադրվել Աստվածամոր Հիսուս Մանկան հետ հնագույն քանդակներից ա։ Մուտքի դռան պսակին ա եղել 5-րդ դարում, մուսուլմանական շրջանում վերվել աներս, հավանաբար 13-րդ դարում, ավազանը այստեղ 5-րդ դարի ա, քանդակը 8-րդ դարի ա, ինքը Աստվածամոր Հիսուս Մանկան հնագույն եւ լավ պահպանված քանդակներից ա վերվել աներս։ Երկրորդ հարկը գրադարան ա, երրորդ հարկը զանգակատուն ա։ Ունենք 4-րդ դարի, 5-րդ դարի, 8-րդ դարի ծածկերը, 5-ից 8-րդ դարի կարասեղեն են։ Այստեղ գլաներ ունենք, արժեքավոր իրեր ունենք, 5-ից 8-րդ դարի կարասեղեն են։ Եկեղեցին բազմիցս սնորոքվել է, ինչի մասին հիշատակություններ են պահպանվել հոգևոր շինության բակում գտնվող տապանաքարերի վրա։ 19-րդ դարի վերջերին Թիֆլիսաբնակ Զաքարիա եւ Բաղդասար Աբովյան եղբայրներն իրենց նյութական միջոցներով վերանորոգել են եկեղեցին եւ շրջապարիսպը, ինչի մասին վկայող արձանագրություններ կան եկեղեցու հյուսիսարևելյան գմբեթակիր մույթի արեմտյան կողմում ամրացված սալի եւ իրենց մոր Եղիսաբեթի տապանաքարի վրա։ Հուշարձանի վերանորոգման եւ բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվել նաեւ 1938, 1949, 1950, 1977 և 2013 թվականներին։ Ուխտագնացության ավարտին Օձունի վանքում Տեր Վրդանեսն անցալով ուխտագնացների խնդրանքին Տեր ողորմյա երգեց. «Բարեկամներ, դուք էլ երգեք, որպեսզի իրոջ ողորմությունն առատանա ու անպակաս լինի մեզնից ու մեր հայրենիքից»։ Եվ վերջում տերունական աղոթք բարձրացվեց, որով էլ ավարտում ենք օրվա մեր ռադիո օգտագնացությունն Օձունի վանքում։ Օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երգին ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըս հաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց սպարտապանած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիգոյարկություն եւ զորություն եւ փառք, հավիտյանս ամեն։ Սուրբ Խաչիվս աղաչես սուգս թեզ իսովա բրգես ես մեզի մեղաց, և գեցուցեի շնորի բողոր մության յուրո, ամենակալ դեր աստված մեր գեցոյ է բողոր միան, Տեր բողոր միան, Տեր բողոր միան, Տեր բողոր միան, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրնյա, առաջիկացյալ ուխտավոր ժողովուրդս, ընդովանյավ սուրբ և պատվական Խաչի մտքովի խաղության, հրգյա և ազատյա, երևելի և աներևույթ թշնամույն, արժանավորյա գոյության բարավորելս քեզ, ընդհոր և ընդօգվույթ սրբո, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, օրդնյալ եղերուք, իշնուած սուրբ օգնույն, երթայք խաղության, և Տերն մեր Իսուս Քրիստոս, եղիցի ընձեզ և ընդամենեսյանս, ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Ռադիո օգտագնացության ուղեկից Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյան, հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։